Optimum już od 219 900 zł. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 19, tu program Trzeci Polskiego Radia, czas na serwis trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Już po naradzie kierownictwa PiSu rozmawiano o rekonstrukcji rządu. O ewentualne decyzje zapytamy za chwilę naszego reportera. Michail Saakaszwili wrócił na Ukrainę. Kierowcy mają najlepiej w Kielcach i Lublinie. Przy Nowogrodzkiej w Warszawie zakończyło się spotkanie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Tematem były zmiany w rządzie po eurowyborach. Przed siedzibą partii jest Karol Surówka. Karolu, czy wiadomo, jakie decyzje zapadły? Decyzje zapadły, tylko tyle mówili politycy Prawa i Sprawiedliwości. Nie chcieli jednak jeszcze podać nazwisk osób, które przejmą teki ministerialne. Nie jest też pewne, kiedy nowy skład rządu zostanie ogłoszony. Niektórzy mówili lada dzień, inni, że najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. Przypomnę, mandaty europosłów zdobyło 5 urzędujących ministrów, między innymi wicepremier Beata Szydło, szef MSWiA Joachim Brudziński czy minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Do Brukseli ma też pojechać troje wiceministrów, między innymi Patryk Jaki oraz rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Podczas dzisiejszego spotkania przy Nowogrodzkiej politycy PiSu mieli też podsumować wyniki eurowyborów. Według wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego kierownictwo partii jest z nich zadowolone. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Donald Tusk zostanie przesłuchany 17 czerwca, zdecydowała Sejmowa Komisja do Spraw VAT-u. Pierwotnie szef Rady Europejskiej i były premier miał zeznawać dzisiaj, ale zatrzymały go obowiązki i poprosił o inny termin. Jest deklaracja, że się stawi na najbliższe posiedzenie. Wyznaczyliśmy 17. Mam nadzieję, że będzie to dobry termin, a jeżeli nie, to pełnomocnik nas powiadomi, że nie odpowiada i wyznaczymy inny. Mówi wiceprzewodniczący komisji Kazimierz Smoliński z PiSu. Donald Tusk tłumaczył dzisiejszą nieobecność delegacją do krajów azjatyckich. Komisja dostała dziś pismo z usprawiedliwieniem wysłane w ubiegłym tygodniu. Po ponad rocznej nieobecności na Ukrainę wrócił Michail Saakaszwili. Wczoraj nowy prezydent przywrócił mu ukraińskie obywatelstwo. Saakaszwili przyleciał do Kijowa samolotem lotu z Warszawy. Witany był przez swoich zwolenników chlebem i solą oraz okrzykami Misza. Chcę razem z milionami Ukraińców w momencie, kiedy stoimy przed szansą historyczną razem z nowym prezydentem i nową ekipą uczestniczyć w budowaniu nowej Ukrainy. Nowej Ukrainy. Były prezydent Gruzji w 2015 roku otrzymał ukraińskie obywatelstwo z rąk Petra Poroszenki. Były ukraiński prezydent mianował też Saakaszwilego gubernatorem Odessy. Jednak Michail Saakaszwili popadł w konflikt z Petrem Poroszenką i zaczął oskarżać go o udział w korupcji. W efekcie były prezydent Ukrainy odebrał Saakaszwilemu obywatelstwo, a ukraińskie służby w zeszłym roku siłą wydaliły go z Ukrainy. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Najlepiej jest w Kielcach i Lublinie. To najbardziej przyjazne kierowcom miasta w Polsce. Specjaliści z firmy Oponeo i systemu Janosik prześledzili dane z 19 miast pochodzące z urzędów miast i zarządów dróg. Co z nich wynika? O tym Iza Woźniak rozmawiała z Janną Susło z Janosika. Kielce to najlepiej wypadły one tak naprawdę w kategorii najtańsze OC oraz dostępności do ładowania aut elektrycznych. Małą liczbę kolizji oraz za dobrą infrastrukturę do parkowania. Zatłoczonym, ciasnym miastem jest Łódź. Po Warszawie na przykład lubię jeździć. Jest duży ruch, ale na tyle lat, że nie daję sobie rady. A dla pani co jest ważne jako kierowcy? Cena paliwa. OC dla mieszkańców Kielc średnio wynosi 583 zł. Gdynia wypadła w tej kategorii najgorzej. Średnia cena za OC wynosi 793. Jednym z kryteriów jest cena paliwa. To mamy tutaj Sosnowiec. Natomiast jeżeli mówimy o miastach ponad 300 tysięcy, to jest to Łódź i Poznań. Michał Pawlak z Oponeo.pl. Mamy Łódź, gdzie na przykład ropa kosztuje 4,88, a na przykład w Warszawie mamy 4,95. Najlepsze warunki do parkowania mają kierowcy ze Szczecina. Na prowadzeniu znalazła się także Bydgoszcz oraz Lublin i Wrocław. To był serwis trójki. Sponsorem audycji jest Hankook Tire, producent opon klasy premium do samochodów osobowych i SUV-ów. Ależ emocje, proszę pana. Informacje sportowe, Michał Olszański. Powiedz od razu, tiebreak jest piąty set, Liga Narodów Polska-Brazylia. 11-5, Brazylijki zdobyły punkt, czyli proszę państwa, 11-6. Są emocje? Są emocje i będą emocje wieczorem w Łodzi. Tam na stadionie Widzewa jest już Janek Kałucki. Mecz Polska-Senegal. Janku, czy nawet porażka z Senegalem nie oznacza tego, że nie wyjdziemy z grupy? Możemy wyjść, aczkolwiek wtedy ważne będą wyniki na innych stadionach i będziemy musieli drżeć do piątku, bo wtedy rozgrywany jest ostatni mecz grupowy. Kibice jednak woleliby być zwolnieni z tych nerwów. Spokojny awans daje nam zwycięstwo i najprawdopodobniej remis. Składów jeszcze nie znamy. Polacy w garniturach rozmawiają i przechadzają się po murawie. Zaraz pójdą do szatni. Czekamy na pierwszy gwizdek i rzecz jasna kibiców, którzy mają szczelnie wypełnić obiekt Widzewa. Z Łodzi Jan Kałucki. Bardzo dziękujemy. Kolejny nasz kolega reporter latający jest w Baku, bo tam o godzinie 21 finał Ligi Europy. Mateusz Fusias prosto z Baku. Jeszcze wczoraj można było mieć wątpliwości, czy w Baku w ogóle rozgrywany jest jakikolwiek finał. Kibiców chociażby na słynnym placu Fontan było jak na lekarstwo. Dzisiaj na szczęście już od rana czuć atmosferę piłkarskiego święta, a miasto zrobiło się niebiesko-czerwono-białe. Sporo można było przeczytać w mediach, że fani z Londynu są niezadowoleni, że aby wspierać swój klub, i to jeszcze w starciu z lokalnym rywalem, muszą przemierzać pół świata, a w Londynie mogą to zrobić metrem w 40 minut. O tym już zapominamy, dziś wieczorem liczy się tylko piłka. Długa podróż, długa, ale przecież ten czas można, a nawet trzeba było dobrze wykorzystać. Długa podróż to fakt i niezbyt tania, ale było okej, poimprezowaliśmy. Organizacyjnie też nie ma zastrzeżeń. W Baku są strefy kibiców dla Arsenalu, Chelsea i duży przedmeczowy festiwal. Co jednak najważniejsze, w Baku jest bezpiecznie i wszyscy już wprost nie mogą doczekać się meczu. Ten mecz o godzinie 21.00, trzeba będzie się zatem na coś zdecydować. W tej chwili w tiebreaku 13-7 dla Polek. Uf, wygląda na to, że nasze po tych dwóch słabszych setach odbiły się wyraźnie. Jeszcze tylko dwa punkty, ty zrobisz za chwilę prognozę pogody. Powinniśmy doczekać do zwycięstwa w tym spotkaniu. Oby. Tak zróbmy. Sponsorem audycji jest Hankook Tire. Producent opon klasy premium do samochodów osobowych i SUV-ów. Króciutko o pogodzie, jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko w południowo-wschodniej części kraju duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura od 12 stopni w Małopolsce i na Podkarpaciu, na pozostałym obszarze raczej ciepło, od 16 do 21. No to co, Michale? 7 minut po 19. Trzy słowa jeszcze o tym meczu. 2-2 Polska-Brazylia, 13-8 dla Polek w tiebreaku. No. Ale już 14-8 mamy w tej chwili, zatem meczbole i tych meczboli będzie co najmniej 6. Możemy zatem spokojnie powiedzieć naszym słuchaczom, że ten mecz jest wygrany. No nie, poczekaj, jeszcze spróbujmy. Jeszcze mecz, powiedz, zobacz, jeszcze dosłownie daję momencie. Palec. Tak, oglądamy. 2-2 w setach, tiebreak 14-8 i zobaczymy, jak to się skończy. Trzymamy kciuki, żeby Polki wygrały. A teraz, proszę Państwa, przenosimy się do studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Jesteśmy oczywiście w Warszawie. Kolejny koncert z cyklu To, co najpiękniejsze poprowadzą Katarzyna Borowiecka i Tomasz Żonda. Dobry wieczór Państwu. Witamy bardzo serdecznie. Katarzyna Borowiecka. I Tomasz Żonda. Jesteśmy obecni. Jako się rzekło, jesteśmy w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Witamy wszystkich Państwa tutaj zgromadzonych. Witamy przewodniczącego Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego. I witamy oczywiście także serdecznie słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś prawdziwe święto piosenki francuskiej. Ale zanim opowiesz o tym, kto tutaj za chwileczkę wystąpi, to ja jeszcze przypomnę, że ten cykl koncertów, To co najpiękniejsze, to jest cykl, któremu rytm wyznaczają pory roku i dzisiaj spotykamy się wiosennie. To co najpiękniejsze, wiosna. Państwo w studiu widzą ten napis. I każdy z tych koncertów ma dwa oblicza, bardziej rozrywkowe i bardziej klasyczne. A dzisiaj, gdybym miała nadać wspólny mianownik tym dwóm obliczom spotkania pod hasłem co najpiękniejsze, wiosna, to powiedziałabym, że to jest Francja. Francja, a właściwie piosenka francuska, zawsze miała swoje bardzo silne miejsce na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Bo tu przez wiele lat audycję Pod dachami Paryża prowadziła Barbara Podmiotko. I myślę, że wielu słuchaczy, którzy kochają muzykę francuską, dzięki Basi właśnie polubiło Francję i piosenkę z nadsekwanym. A dziś na naszej scenie zespół Paris Combo. Znani są na całym świecie, bo koncertują od Australii po Ameryki. Mają na koncie 6 płyt. I dziś przed Państwem piosenki spod wieży Eiffla. Chociaż oczywiście mielibyśmy ochotę jeszcze powiedzieć i dodać, że piosenki spod dachów Paryża. Wydaje mi się, że wśród Państwa też na pewno są tacy, którzy piosenkę francuską dzięki pani Barbarze Podmiotko poznawali. Ale słowo jeszcze o tej drugiej części koncertu, która już po występie Paris Combo, bo oczywiście usłyszymy także Polską Orkiestrę Radiową pod batutą Michała Klauzy. Orkiestra wykona fragmenty opery Carmen Georgesa Bizeta. I to jest też bardzo ważny dzień, szczególny dzień dla Polskiej Orkiestry Radiowej. Nie zdradzajmy. Ale nie będziemy uprzedzać faktów, wszystko w swoim czasie. To wszystko już się wyjaśni po 20. Panie i panowie. Mesdames et messieurs. Paris Combo. À la mode flamant rose. bronze sur mes joues de porcelaine. Love, love, love, y'en a. Oh, love, love, love, y'aura. En M-A-G-A-S-I-N. Comme un baie sur une toile, cirée sa part, souvent son cœur. Je veuille retenir l'éléphant au seuil du magasin de porcelaine. Merci. Now, I speak in English or I speak in French? I can't speak Poland and I don't know how to say, you know, anything except dziękuję and dobry wieczór. Merci. Dziękuję. So now it's a song about, you know, not being only some statistic. We are human beings, magical human beings. So this song is called Specimen. J'ai lu Bruce Chatwin, Conrad Ecoutti, tout Gershwin, fumé de la pium, pêché le ton. Dont je ne suis pas, me tente affreusement, absolument, totalement. Je suis un modèle du genre, je ne suis pas un chiffre sur un flacon de parfum. Oh oh, je suis un spécimen. Oh oh, de l'espèce humaine. De prince charmant me colle la migraine, autant fréquenter Frank Einstein, ses cicatrices, son petit air là me tente affreusement, absolument, totalement. Je suis un modèle du genre, je ne suis pas un sur un flacon de parfum. Oh oh, je suis un spécimen. Oh oh, de l'espèce humaine. Oh oh oh oh, un spécimen. Oh oh oh, de l'espèce humaine. Flacon de parfum. Oh, oh. l'espèce humaine. Oh oh, de l'espèce humaine. Dziękuję. And now we're going to make a song about love. But this song is about not enough love, pas assez d'amour. You know, I don't know if it's the same thing in Varsovie, Warsaw, but in Paris there's a lot of single people for too long, célibataire. And sometimes they wear yellow jackets too, but it's another problem. And this is, you know, when you are single for too long, there's a very simple solution to find love again. The solution is very simple, it's just you have to go with anyone. And after you think about it, but after. So this song is called Señor Olé. Dans mon antre, où l'on entre sans frapper. Quelqu'un a pris l'escalier sur une petite idée de colimaçon. Il était maçon, il avait les mains tendres. Et de quelle façon il m'a bien fait comprendre que de tous les meubles, j'étais la voisine qui l'avait le plus envie d'aimer. Alors j'ai dit merci. Merci beaucoup, mais voyez-vous, je viens d'emménager dans cet appartement où je vis seule tout simplement. Mais au même moment, j'ai pensé. Ça c'est l'amour qui frappe à ma porte. Je reconnais les coups que l'on porte. Tout mon squelette est ravi. Et ça je l'emporte au paradis. Je m'agace, pour l'air il faut que je ressasse tous mes sentiments égarés, mais pour les oublier mon ressort abîmé. Et oui Seigneur, il faut que je m'agace, pour l'air il faut que je ramasse tout mon squelette en entier, mes plaines en suture et en mon cœur isolé. Votre amour tombe à pic. Ah oui, mais moi je vais tomber de très haut. Ce qu'on ne me laissait pas de temps fatigue de me remettre en selle au galop. Mais au même moment, j'ai pensé. L'amour a frappé à ma porte. J'ai ouvert que le diable m'emporte. Tout mon squelette est ravi. Et ça, je l'emporte au paradis. Oh, oh, oh, oh, mes seigneurs. Et sans Dieu, je l'emporte au paradis. Merci beaucoup. Dziękuję. Une autre chanson d'amour. Je rêve encore. Oh mon amour, il ne faut pas me laisser sombrer toute seule quand vient la nuit dans les bas-fonds les plus retirés de ces rêves où je t'oublie. Oh mon amour, ne me laisse pas rêver de toi quand je m'ennuie, car un autre vient m'arracher à tes bras et me jeter sur un lit de perles. Mais je ne veux pas de cet homme-là, ni de celui qui me sourit, et toutes ces perles qui tombent à terre, ça me fait peur. J'ai peur, oui, mais je rêve encore. Il ne faut pas me laisser sombrer toute seule quand vient la nuit dans les bas-fonds les plus retirés de ces rêves où je t'oublie. Oh mon amour, ne me laisse pas me faire exécuter par ce soldat qui s'apprête à percer ma poitrine de trois toutes petites balles en fer blanc. Mais il s'approche lentement de moi et il décroche un grand coup de là qu'il plante en moi, dans mon cœur qui bat. Ça me fait peur, je meurs, oui, mais je rêve encore. Il ne faut pas me laisser sombrer toute seule quand vient la nuit dans les bas-fonds les plus retirés de ces rêves où je t'oublie. Oh mon amour, viens avec moi dans petit matin. Et ben si tu te noies. À la batterie, Benoît Dunoyer de Segonzac à la contrebasse et Rémi Capriélan à tout ça. Merci beaucoup. Now we're going to make a song about our beautiful earth, our beautiful living room. We all living on this, on the same place in a way. You're living in Warsaw, we're living in Paris. But we are all living on the same place, the earth. So the song is called Living Room. Nous sommes tous nés d'amour dans de vieux pays où seuls de vieux, de très vieux saints chantent assis aux commandes de nos libertés, aux manettes de nos intégrités. Alors tapons-nous sur le nez, ça les fait toujours rigoler. Allez oui, tapons-nous entre nous, ça leur fera toujours de gros sous quand ils nous vendront des canifs et des idées malsaines pour que nos petites vues s'enfouissent dans la violence et la haine. Alors quoi, on va coucher dehors, sous des ponts d'or que d'autres auront construits pour aller de leur cuisine à leur living, living room. C'est pas le plan, c'est pas le temps, c'est le living room. Des vieux singes aux savants, c'est le living, living, living, living room. C'est pas le plan, c'est le living, living, living, living room. C'est pas le plan, c'est le living, living, living, living room. Nous sommes tous nés, mon ami, nous sommes tous vivants, c'est inscrit dans notre de ma enfance à lui, d'une envie de vivre, d'une envie de parcourir le monde, cette bonne terre si gironde. Mais non, voilà qu'on en grand, car sans laisser passer, faut pas se laisser aller à rêver d'une autre vie. Mon ami, non, non, non, non, non, non, non, faut pas rêver, car pour rêver, faut-il laisser passer du papier pour passer sa vie de l'autre côté du pont. Des ponts d'or dehors, y'en a des tonnes, c'est pas qu'on les ignore, car on les voit souvent passer de l'heure. dans leur cuisine. Ils m'embergent pour améliorer leur living, living room. Ce bel blanc se perd devant sur le living room. De vieux singes s'avancent, c'est le living, living, living, living room. Ce bel blanc, c'est le living, living, living, living room. Ce bel blanc, c'est le living, living, living, living room. Yeah, bah, living, living, living. Dziękuję. Merci. Now, it's a very bizarre song. I don't know if I'm going to try to explain this song. You know, it's about being very nervous, for example, tonight to play in front of you. We call this le trac. Le trac. So, it's about being very nervous in front of you. Okay? And this song is called Anemic Maracas, because it's in my chest, the sound I can hear at the moment inside of me, yeah. So, Anemic Maracas. C'est pas pour moi les anses amirales, c'est pas mon galaplomb congénital, tout ça parce que je sers de petits pieds à terre à de créatures obscures devenues familières. Ouh, j'ai dans la cage thoracique un couple anémique de maracas qu'on aurait planté là, et chaque fois que je fais chose de ma ville, et voilà qui tremble et fond des chichis, des chichis, des chichis, des chichis, des chichis, des chichis. Les camps soudain, les craques, tout de go, file le train, file le trac, à mes alter ego, j'aimerais tant les larguer dans un cyclone, un gros, après la les fonds des chichis, des chichis, des chichis, des chichis, des chichis, des chichis. Thoracique, un couple anémique de maracas qu'on aurait planté là. chaque fois que je fais quelque chose de ma vie, les voilà qui tremblent et font des chichis, des chichis, des chichis, des chichis, des chichis, des chichis. Merci beaucoup. Dziękuję. And now it's a song about, you know, the broken heart syndrome. Do you know this syndrome? It's a broken heart syndrome. It's real. And it's got a Japanese name. I don't explain all the story, but it's got a Japanese name. It's Takotsubo. Broken heart syndrome. You know this? So now you can sing with us. The refrain, it's very simple, it's like Japanese. It's tako tsubo, tako tsubo, tako tsubo, etc., etc. Hein? If you, comment on dit en français, si tu le sens, if you feel it, you can sing with us, all right? Or dance, if you want to dance too, you can. Oh yeah. So... this song is called Takotsubo. Let's go. Plus jamais le monde n'aura plus jamais ce visage excentrique. Tu n'auras jamais plus pour moi ce regard magnétique qui me délalave l'esprit, qui me délalave la tête. Enfermé dans la cage à perpète des alouettes qui volaient de dans le miroir, aux alouettes le beau miroir. Mais quand mon cœur s'est brisé, le miroir éclaté en mille morceaux. Merci beaucoup. Maybe you can dance a waltz now. Oh yeah. Because I can see you, you want to dance tonight. I can see it. So I know the seats are very comfortable, but if you want to dance, the next one is a good one. Because it's about finding love on a dance floor. And this song is called Mon anatomie cherche un ami. My anatomy is looking for a friend. Voilà. C'est parti. Hoppa, hoppa, hoppa. J'étais maté, dérivé. Vaguement jusqu'à toi, j'ai reçu un petit choc. La toute première fois que j'ai touché tes côtes. Et l'autre trésor, c'est toi. Je suis pas loin de tout ça, je suis pas loin. Je suis pas loin de tout ça, qui ne cherche pas, ne trouve pas. Je suis pas loin de tout ça. D'écouter la perle rare, c'est comme de jouer à Colin Maillard du bout des doigts. Toucher ce que l'on verra plus tard, les yeux vont dégoûter. Au fruit du hasard, je suis pas loin de tout ça. Ainsi qu'entre mon cœur et mon foie, il y a tes doigts, j'apprends beaucoup sur moi. Entre tes bras, je suis pas loin de tout ça, je suis pas loin. Je suis pas loin de tout ça, qui ne cherche pas, ne trouve pas. Je suis pas loin de tout ça. Yeah.